Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Esselatu vesselam ala seyyidil murselin Muhammedin ve ala aleyhi ve sahbihi ecma'in. İmam Gazali Hazretleri Allah-u Teala'nın iradesiyle, irade sıfatıyla ilgili derse devam ediyor. Biz de size beyan etmeye çalışıyoruz. Kaldığımız yerde ne buyurdu bundan evvel? Allah-u Teala ne murad ettiyse onu hakkıyla yapandır. Kimse onun hükmünü, kararını reddedemez. Kimse onun verdiği bir hükmün olmasını istediği bir şeyin olmaması yönünde irade sarf edip de onu engelleyemez. Efendim, olmamasını murad ettiği bir şeyin olmasına onu zorlayamaz. Bu gibi tabirlerle geldi. Kaldığımız yerde de bu iradeyi daha açıklıyor. وَلَا مَهْرَبَ Kaçış yeri yoktur lil abdi bir kul için. عَمْ مَعْصِيَتِهِ Allah'a isyan etmek ve günaha düşmekten kaçıp kurtulacak bir sahası yoktur. اِلَّا بِتَوْف۪يقِ Ancak Allah-u Teala'nın tevfiki ne demek? Muvaffak kılması ve rahmeti acımasıyla o kul o günahtan kurtulabilir. Tevfik cealullah fi'li ibadi muvafıkan lima yuhibbu ve yerdah. Tevfik kelimesi Mecmu'l-Enhur'da da görmüştüm. Allah-u Teala'nın bir kulun işini sevdiği ve razı olduğu efendim hale, vaziyete uygun kılmasıdır. Muvaffak kılmak. Yani Türkçe'de muvaffak diyoruz. Tabi yani tek kelimeyle başarılı falan diyoruz ama o tabi başarı. Ne alaka? Yani şu dediğimiz manaya baksana. Çünkü vefkten, vifkten geliyor, muvafakattan geliyor. Uyumlu olmak. Bu da ne demek? Allah-u Teala bir kulunun yaptığı bir şey veya terk ettiği bir işi sevdiği ve razı olduğu şekilde halk ederse, yaratırsa onu muvaffak kılmış olur. Demek ki bir insan evliya da olsa, en büyük veli de olsa, efendim, tabi peygamberler masum oldukları için onlar hakkında karar verilmiş. Ezeldeki karara göre onlar günahtan münezzehtiler. Ama diyelim biz en büyük velilerden bahsedelim. Kutbul Aktab olsa, Gavsul Evtad olsa, bu kişi Allah-u Teala onu muvaffak kılmazsa ve ona acımazsa, rahmet buyurmazsa günahtan kurtulamaz. Nitekim Belam bin Bağura kendisine çok kerametler verilmiş bir adam idi. Kur'an-ı Kerim'de de işaret ediliyor ona. Vetlu aleyhim nebe ellezî âtenâ ve âyâtenâ. Biz ona ayetlerimizi vermiştik diyor. Ayetlerimizi vermiştik. Kime der bunu ayetlerimizi vermiştik? Peygamber'e ayetlerimizi vermiştik denir. Peygamber'e tabi ayetlerimizi vermiştik. O tabi vahidir, nübüvvettir. Ama buradaki ayetlerden maksat keramettir. Çünkü Bel'am peygamber değildi. Peygamber olsa zaten masum olurdu. Masum olmadığından helak oldu gitti. Ama çok kerametler verilmişti. Fenselaha minha. Yılan derisinden soyulup çıktığı gibi soyulup çıktı gitti. Fetbah şeytan. Şeytan onu izledi izledi. Sonra ağına düşürdü. Fekalimler gavin. O azgınlardan oldu. Bak velev şi'na. Şimdi burasını anladın mı? Meşiyet iradeye geliyor. Biz irade buyursaydık lerafane ya o kadar ayet keramet verdiğimiz adamın makamını yükseltirdik. Peki niye o kadar kerametten sonra biz onu kafir ettik? Ama şimdi oraya da dikkat edeceğiz. Allah muvaffakat etmese, merhamet etmese hiçbir kul hiçbir günahtan kaçamaz. Tabii böyle. Ama Allah-u Teala da günahtan kaçmak isteyen, kurtulmak isteyen adamı zorla günaha atar mı yani? O zaman o adam kaşınıyor. Burada haşa Allah-u Teala zorlan adama günah işletmez. Peki niye adam evliyayken eşkıya oldu? Çünkü bak bu ayet bir misaldir ama hepsine ışık tutuyor. وَلَاكِنَّهُ اَخْلَدَ اِلَى الْاَرْضِ Dünyaya meyletti. Çok büyük evliyaydı. İsmi Azam duasını biliyordu. Ne duası? Anında kabul oluyordu. Ama dünyaya meyletti. وَتَّوَاهَوَا Nefsinin kötü arzusuna uydu. Allah cümlemizi muhafaza eylesin. Artık bu Çok tehlikeli bir şeydi. İmanını kurtarmak kadar zor bir iş yok ya. Evliyanın en büyüğü olsan sadece iman duası yapmak lazım. Çünkü ne kadar yüksekteysen düşmesi o kadar kötü olur. Paramparça eder olursun yani. Alttan düşene benzemez. Onun için dünyaya meyletse burada da meseleyi ne diyeceğim? Kadın. Kadın derken yabancı kadın, namahrem, zina o değil. O zaten onu bırak. Evliya öyle işler yapmaz. Kendi hanımını dinlemek. Ne hususta dinliyorsun kendi hanımını? Gayri meşru bir isteği varsa. Meşru bir isteği varsa tabii ki yerine getiriyoruz hepimiz. Gayri meşru şey işte. Gitti karısına. Ne dedi ona? Musa Aleyhisselam o kavimle, onun bulunduğu memleketle harbe geliyor. Musa Aleyhisselam'a ordusu bozguna uğraması için fırtına çıkıp da darmadağın olsun da gelip burada cihat yapamazsın diye. O da o kafir toplumun arasında evi oradaydı, köyü. Yani bazı rivayetlere göre yani 70 kişiden وَقْتَارَ مُسَاقَوْمُ سَبْعِينَ رَجُولًا Tur Dağı'na götürdüğü seçilmiş 70 kişidendi yani. Adamın durumuna bak, şu düştüğü duruma bak. Karısı geldi gitti, geldi gitti. Ya bunlar bizim akrabamız, kabilemiz, şudur budur. Hanım bunlar kafir dedi şimdi ben. Orada Allah'ın peygamberi Allah'tan emir almış geliyor. Biz ne yapabiliriz dedi Allah'ın emrine karşı yani falan. Sen dedi duan makbul, ismi azamı biliyorsun. Şöyle yap, böyle yap. Cık. Ya oldu, olmaz. İşte. Kendi hanımı. Gitti geldi, gitti geldi. En sonunda ona mücevherler toplamışlar. Öyle artık işte. O zamanın en büyük ziynetlerini, mücevherleri nereden efendim getirmişler. Kadına gizliden vermişler. Sen bu kocanı ikna et. Bunun duası reddolmaz. Musa Aleyhisselam gelemesin üstümüze. Yoksa Allah'ın emrini yapamazsın yani. Şu işe bak yani. Böyle bir dua olur mu ya? İşte gayrimeşru bir şey. Kadın aldı mücevherleri. Adamın girdi kafasına yani. Gitti geldi, gitti geldi. Bel'am en sonunda tamam dedi, bıktım dedi ya. Ondan sonra yüksek tepeye çıkardı. İsmi Azam okuyacağı zaman tepelerde dua daha makbuldür. Yükseğe çıktı. Ondan sonra açtı ellerini. İsmi Azam Allah'ın en büyük ismini okuyacak. Niye okuyacak? Ya Rabbi Musa Aleyhisselam'ın yolunu kapat da gelemesin üzerimize. Böyle bir şey yaptı ya. Tam İsmi Azam'dan sonra okur okumaz. Dili köpek gibi. İşte fe meselü ke meselil kelb. Onun durumu kelbin, köpeğin durumuna benzedi diyor. Kur'an bu. Araf suresi. İntehamil aleyyel hez. Evtetruku yel hez. Yani böyle nefesi soluk soluğa, dili çıktı dışarı. Ben anladı ki helak oldum yani. Duası kabul oldu ama. Şey, İsmi Azam da böyle bir şey yani. İsmi Azam da böyle bir şey. Musa Aleyhisselam aleyhine bir fırtına çıktı. Musa Aleyhisselam gelemiyor, gidemiyor. Ya Rabbi sen emrettin bana bu küffar kavimlerle cihat et. Ben de çıktım yola. Şimdi niye sen benim yolumu böyle kapatıyorsun? Çok fırtınalar, engeller çıkardın. Kurban oldum sana Allah'ım. Bunun hikmeti nedir acaba? Musa Aleyhisselam itiraz etmiyor da. Bu neden oldu bu hikmeti, bu işi? Biz senin yolunda cihata gidiyoruz. Mevla buyurdu ki, benim Bel'am kulum, İsmi Azam'ı biliyor, benim en büyük ismimi, gizli olan ismimi. Onu okudu. Ondan sonra sen onların üzerine gelemeyesin diye. Nasıl yani? Ben senin yolunda değil miyim? Evet. Senin emrinle gitmiyor muyum? Evet. Bu imtihan. İmtihan. Allah peygamberi öldürene de müsaade ediyor. Zekeriya Aleyhisselam'ı testereyle kesmediler. Kaç binlerce peygamberi Beni İsrail öldürmedi miler? Mevla ona da müsaade ediyor. İmtihan. İsmi Azam duasıyla Musa Aleyhisselam da gazaba geldi. Dedi ya Rabbi o senin işte İsmi Azam'ını bilen alim, allame, veli neyse kulun. Ben neyim senin dedi. Sen ben peygamberim, kelimim sen. Tamam. Ben de dua ediyorum ona. Ne istiyorsun? Ya Rabbi de onun imanını al. Sen ona iman nasip etme. Nefsine uymuş da Allah'ın peygamberinin yolunu vurmak için dua ediyor öyle mi? Ben de imanını istiyorum. İmansız ölmesi için dua ediyorum sen. Ondan sonra belam gitti. Şimdi buraları iyi anlamak lazım. En büyük evliya, keramet sahibi ne yapamadı? Kafirlikten kurtulamadı. Gavur olarak geberdi gitti. Bersisa ne oldu? Haşr suresinde anlatılıyor. Onu birkaç sohbette anlatmışım. Şimdi konular oraya girmek için, mevize için konuşmuyorum burada. Bir misal verdim. Hiçbir kul Allah'ın muvaffak kılması ve acıması olmadan masiyetten, günahtan kurtulamaz. Çünkü ne büyük bir günah işledi? Peygamber'e karşı dua diyor. Karşı aleyhine. Bu çok büyük bir günah. Bu içkiye, kumara, zinaya benzemez. Ama o günah Allah onu muvaffak etseydi, acısaydı kurtulur muydu? Karısının şerrinden de kurtulurdu. Herkesin şerrinden kurtulurdu. Hadi git derdi. Defol. Seni mi dinleyeceğim ya? Peygamber'e karşı beddua ettiriyorsun bana diyebilirdi. Niye diyemedi? Mevla muvaffak etmedi. Mevla rahmet. E peki niye Mevla muvaffak etmedi? İşte mübarek deminki ayeti onun için okuyorum sana. Velakinne o ehlede ilal ard. Kendisini de canı ekşili turşulu istedi. Dünyaya meyletti. Nefsinin arzusuna uydu. Çok mücevherleri çuvallan görünce ben de dedi İsmi Azam'ı biliyorum. Canım gelmesin dedi buraya. Gitsin başka tarafa. Canım ne var? Ben de bir duamı kullanayım dedi yani. Neden? İşte bir kadın bir de para birleşirse zaten bir tanesi adamı patlatır. Kendi hanımın yapıyor sana. İnne min ezvacikum ve evladikum aduvellikum. Hanımın da olur, kocan da olur. Bazı kadının da kocası kanına giriyor. Çarşafı çıkarttırıyor. Başını açtırttırıyor. Erkeklere tokalaştırttırıyor. İlle kadın adamın başına bela olmuyor ki. Adam da kadının başına bela oluyor. Ve ceallâ bâdakum li bâdın fitne. Sizi birbirinize imtihan vesilesi yaptım diyor. E tasbirun bakalım sabredebilecek misiniz? Allah'ın dininde sebat edebilecek misiniz? Yoksa karım şöyle istedi, kocam böyle istedi. Ya ellezîne âmenû inne min ezvâcikum ve evlâdikum adûven lekum fehderûm. E iman etmiş kullar. Eşlerinizde mi çocuklarınızda? Bu eşler tabii erkekse kadın, kadınsa erkek eş oluyor birbirine. Büyük düşmanlarınız var. Çocuğun kadar büyük düşman olmaz. Neden? E günah sokar sen. Yabancı adam istese hatırını kırarsın. Çocuğunu isteyince çocuğun hatırını kıramazsın. Girdin günah. Kızım şöyle istedi. Oğlum böyle istedi. Girersin krediye, girersin harama, girersin günaha. Fehderuhum. Eşiniz de olsa, çocuğunuz da olsa sakının. Yani bu aslandan kaçar gibi, bombadan kaçar gibi. Sakın tedbirli ol ya. Günaha girme kardeş. Sonra karın kurtaracak mısın? Kocan kurtaracak mısın? Oğlun, kızın kurtaracak mısın cehenneme girdiğin zaman? Ben senin hatırın için cehenneme girdim, gel beni kurtar. Kendini mi kurtarabilir? Herkes birbirinden kaçacak yani. Onun için bir kul Allah Teala muvaffak etmeden, rahmet buyurmadan asla hiçbir günahtan kaçamaz. Peygamberler de öyle. Peygamberler günahlardan masum. Kim masum etti onları? Allah-u Teala etti. Allah-u Teala ismet sıfatı, günaha düşmeme sıfatı, günahtan münezzeh durma sıfatı vermese onlara, kendi kendine kalırsa nasıl olur? Melek olsan zor. Tamam? Allah yardım etmezse. Melek olsa işi tehlikeli diyor İmam-ı Rabbani. مَنْ لَمْ يُعُنُمْ مُهَيْمِنُمْ وَخَوَاصُهُ الْاَمْرُ ف۪ي خَطَرٍ وَلَوْهُ مِنْ مَلَكٍ. Melek olsa tehlikededir diyor. Çünkü Allah Teala meleği koruyor günahlardan. Ama Allah Teala ona bir nefis verse gitti. Melek olsan da gidersin. Ancak Allah'ın korumasıyla, muvaffak kılmasıyla ve acımasıyla. Kimlere acıyor? Kim acınmaya layık olursa onlara acıyor. Kim acınmaya layık olur? Kim Allah'tan bilirse, ya Rabbi ben evliyalım, ulemalım, hafızlığım, kocalım hikaye. Sen beni kurtarmazsan Adem Aleyhisselam, Havva anamız nedir? وَاِلَّمْ تَغْفِرْ لَنَا تَرْحَمْنَا. Sen bizi acımazsan, bize bağışlamazsan bizi. لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Dünyamızı, ahiretimizi kaybedenlerden olacağız dediler. Suçu kendilerinde aradılar. Allah'a suç atmadılar. İblis ne dedi? 20 bin sene meleklerin hocasıydı. Vaziydi. Meleklerin vaziydi. Gökte yerde karış yer bırakmamış. Allah'a secde etmedik. O kadar ibadeti var. Ama iblis ne dedi ki? Rabbi bi ma gveyteni. Ya Rabbi sen beni azdırdın dedi. Sen beni azdırdın mı? Beni kafir ettin dedi. Onun için ben de dedi kullarını kafir edeceğim diyor. Bak sen beni azdırdın diyor. İşte Mevlana Mesnevi de bu hikmete işaret ediyor. Bak Adem ile Havva aleyhisselama sen bize acımazsan biz Rabbena zalemna enfusena. Biz kendi nefsimize yazık ettik. Biz yanlış yaptık. Tabi onların bizim gibi günahı yok ama işte unutkanlık vasıtasıyla da olsa peygamberlerin makamı öyledir. Biz nefsimize zulmettik. Sen bize zulmetmedin. Sen bize acımazsan helak oluruz diyor. İblis de diyor Allah'a karşı meydan, sen beni azdırdın diyor. Allah seni hiç zorlama azdırdı. Senin canın ekşiliği istiyor. Hasetin var, fesatın var. Onun için Adem Aleyhisselam'a secde emrini kırdın işte. Benlik sana ağır bastı. Allah sana ne yapsın? Bak, sen suçu kendine bulursan, nefsine bulursan, Allah'a sığınırsan Mevla seni kaydırır mı ya? Ama kerameti kendinden bilirsen, ben şöyle hafızım, alimim, evliyayım, dua ediyorum, ismi azam biliyorum, hemen duam kabul oluyor, bilmem ne falan falan. Neden oluyor bu? Sen kimsin ya? Allah ne, sana lütfettiyse onun kereminden olacak. Nefsin şerlerin yuvasıdır. İblisin nefsiyle bizim nefsimiz aynı nefis. İblisten beter insanlar var ya. Aynı nefisi taşıyoruz çünkü. E şimdi peki sen niye demiyorsun ya Rabbi sendendir? Senden diyeni kaydırmaz. Kendinden bileni, o zaman seni kendine bırakayım da gör der. Senin nefsinin eline bir bırakır. Ondan sonra seyreyleye gümbürtüye. En büyük alim bir de baktın diskotekten çıkmıyor. Diskotekte yine günaha girer. Diyeceğim diskotek yine tevbe kapısı açık. İtikadı da bozuluyor. Kafir oluyor ya. En büyük adam Belam İbni Bağura neydi? Böyle bir vaaz ediyordu ki 12 bin alim onun ki sohbetine geliyordu. Sözlerini kayda geçiriyordu. 12 bin alim. O zamanın en büyük alimleri ya. Ben İsrail ümmetinde. Sonra nasıl bir kafir oldu? Allah'ın yok olduğunu iddia etmek için Allah'ı inkar etmek hususunda ilk kitabı Belam yazdı. Nereden? Bazı rivayetler, yani ne kadar Musa Aleyhisselam'ın mucizelerine şahit olduğu, kendisine kadar kerametle zuhur ettiğini söylüyor. Nasıl geldi bu hale? Kendinden bildi. Peygamberler sordular. Efendi Hazretleri bunu çok söylerdi. Ruhul Beyan tefsirinde de kaynağı var. Dediler ya Rabbi bu Belam'a sen bu kadar ayetler verdin de bu niye çıktı gitti ya? Sen adama kuluna zulmetmezsin. Küfre cebretmezsiniz, adamı zorla gavur mu edeceksen etmezsen. Bu adam niye bu hale geldi? Mevla buyurdu ki, o bana iman nimetine, İslam nimetine kavuştuğuna bir kere bile benden bilmedi, bana şükretmedi. Bir kere ya Rabbi sendendir, ben yoksa Müslüman olamazdım diye nimet kıymeti bileydi ve nimeti benden bileydi, kendinden bilmeyeydi, ben onu helak etmezdim buyurdu. Ve kaydırmazdım buyurdu. Bütün peygamberlerin ödü koptu bu Belam'dan sonra. Çünkü çok yüksek seviyede peygamberin en büyük sahabesi konumundaydı. İşte. Onun için Allah muvaffak kılmazsa, acımazsa hiç kul günahtan hatta kafirlikten bile kurtulamaz. Kafirlikten bile kurtulamaz. Ama Allah kime acır? Nimeti Allah'tan bilene, günahı nefsinden isnat edip suçu kendinden bilene, ya Rabbi sen lütfetmesen iman hidayet ben ulaşamazdım diyene Allah acır. Ama ben sen bilmem ne. Allah Teala da buyurur. Hadi sen kendine bir seni havale edeyim. Rabbi la tekilni ila nefsi tarfeten. Ya Rabbi beni nefsimin eline göz açıp kapayacak kadar dahi bırakma. Niye efendim sallallahu aleyhi ve sellem bu dua yapıyor? Göz açıp kapamak nedir? Saniye sürmez. Ve la ekalle min zalik. Ondan az da bırakma. Ya şu kadar bir de saniyede ne iş olur ya? Ondan az da bırakma. O kadar az bir zamanda insan ne yapabilir? Ne yapmaz ya? Birden kafir olur bir sözle ya. Fetühlikünü sonra nefis beni helak eder. Ferhamli ne olur bana rahmet eyle, acımanla muamele eyle. Bekleyeni sen beni hıfz eyle, muhafaza eyle, günaha düşürme, küfre düşürme. Kilâtef tıflil velid, yeni bebeği korudukları gibi. Yeni doğmuş bebek sineği kaçırtamaz. Kedi gelse yese onu, kediyi kaçırtamaz ya. Yeni doğmuş bebek ne kadar muhtaç. Onun gibi diyor. Ben peygamber olmuşum. Peygamberlerin en faziletli olmuşum. Kurban oldum sana Allah'ım diyor. Sen bu makamlar bana sen verdin. Ama beni bebek gibi koru diyor. İşte söz budur, dua budur. Sen ne olmuşsun? İki kuruş bir amel yapmaya kalksın. Hemen nefsimizden biliyoruz. Hepimizde var bu maraz. Bir hastalık ya bu ya. Bu hastalık ya. İnneke entel veliyül hamid. Hakiki sahip sensin. Hamd sana mahsustur diyor. Ne büyük dua. Onun için bunun şimdi bir de ters tarafı var. Ve la kuvvete. Kuvvet yoktur lehu bir kişi için. Ala taati. Allah'a itaat etmek hususunda. Namaz kılacağım. Kuvvet bulamazsın. Abdest alacağım. Alamazsın. İki rekat kılamazsın. Teravih nerede? Hatimle nerede? Oruç tutacağım. Tutamazsın. E sağlıklıyım tutabilirim. E tutamazsın abi. En sapasağlam adamı. Oruç tutabiliyor musun? İki rekat namaz kılabiliyor mu? Adam diyor ki dağları taşıttın bana diyor. İğneyle iplikle diyor Uludağ kazın diyeyim kazarsın diyor. Kazarım diyor. İki rekat namaz deme bana çok ağrıma gidiyor. Çok zorlanıyorum diyor. E bize şimdi namaz kolay geliyorsa münafık değilsek, namazdan ağırlananlar münafıklar. Öbürlerse de kafirler, aleni kılmazlar. E şimdi biz nasıl iki rekat namaz kılıyorsak, bir secde yapabiliyorsak yapabiliyoruz. Bu imkanı nereden buluyoruz? İlla ancak bu kuvvet buluyorsak, bir muhabbeti, Allah Teala onu seviyor ve iradeti onu murad ediyor, razı geliyor. Sen bakıyor, sende bir irade var, kudret var. Elindeki sermayeyi namaz kılmaya, abdest almaya, oruç tutmaya, zikir yapmaya, Kur'an okumaya, vaaz yapmaya, işte vaaz dinlemeye, neyse ibadete harcamak istiyorsun. Burada senin elinde bir şey yok. Ama Mevla bakıyor ki bu kulum kendisine verdiğim sermayesi cüz'i ve yetersiz ve hiçbir şey de yaratamaz. Ama elindeki verilen imkanı, iradesini, isteğini namaz kılma yönünde kullanıyor yani. Onun için de bir teşebbüs etmeye kalkıyor, işte bir abdeste kalkacak işte falan. Ona göre vaktini bekliyor, saate bakıyor, bir şeyler. Ha, Mevla buyuruyor ki ben bu kulumun namaz kılmasından zaten razıyım. Bana itaat etmesini zaten seviyorum. E bu da bu yönde verilen sermayesini kullanıyor. Mevla da irade ve kudretini taalluk ettiriyor. O kişiye kuvvet veriyor. O kişi de biz 4 rekatta yoruluyoruz. Evliyaullah 1000 rekatta yorulmuyor. 2000 rekat günlük kılıyor. Günlük 2000. E şurada 10 rekatta 20 rekatta pertimiz çıkıyor. Yaptığımız da nedir yani? E çünkü neden ona o kadar kuvvet veriyor? Onun aşkı çok, şevki çok, isteği çok. Sen işte farzları kurtarayım, sünnetleri yakılayım, yakılmayayım, bilmem ne. Sen ne kadar iradeysen sana da o kadar veriyor. Ama Rabbim bunu vermeye mecbur değil. Günahtan korumaya da mecbur değil. İbadete kuvvet vermeye de mecbur değil. Ama böyle ki ben imtihan ediyorum. İmtihan hikmetine binen kulum ne istiyorsa onu yaratırım diye. Bu mecbur değilim ama imtihan böyle olur diyor. Ben kendi istediğimi ona dayatmam. Ben severim ki hep namaz kılsın. Ama zorlamam. Neden? Bakarım can istiyorsak ben de yaratırım. Can istemiyorsa yaratmam. Onun için bir kimse iki rekat namaz dahi kılamaz. Bir gün oruç dahi tutamaz. Bir ayet bile okuyamaz. Allah diyemez ya. Allah izin vermeden ve razı gelmeden ve muhabbetiyle muamele etmeden ve iradesini, kudretini ona taalluk ettirmeden Allah kuluna ikram etmeyi murad ederse bu muhabbet. Yani sana iyilik yapmak istiyorsa bu sevgi. Yoksa bizim gibi sevgi olmaz. Bizdeki sevgi duygusallık. Buz, kin, nefret, duygusallık. Biz de bunun belirtileri suratımıza vuruyor, damarlarımız çıkıyor. Oo, bağırmalar, çağırmalar. Allah Teala haşa bunlardan münezzeh. Allah muhabbet sıfatı var mı? Var. Türkçesi sevmek. Ama sevmekten maksat o. Senin benim gibi sevmek değil. Ya nedir? İkram etmeyi istemesi. Bir kuluna ikram etmeyi murad ederse o sevmesi olur. Allah muhsin kullarını sever. Takva sahibi kullarını sever. Ne demek? Onlara ikram etmeyi murad eder. Bu demek yoksa senin benim gibi haşa. Ondan sonra mukabili de buğzdur yani. Buğz ne demek? Allah kızar. Allah kızar. Allah kızar da senin benim gibi efendim bir etkilenme haşa. Tesirlenme, duygusallaşma, sinirlenme böyle bir şey Allah'ta olmaz. Buradaki buğzdan baksak nedir? İntikam murad eder. İntikam. Sana azap edeceğim diye. Senin sana azap etmek istediği zaman, murad ettiği zaman işte buğz etmesi o demek. Yoksa biz zaten çoğuna buğz ediyoruz. Hiçbir şey de yapamıyoruz yani. İntikamımızı da alamıyoruz. Kendi kendimizi yiyoruz, bitiriyoruz sinirimizden. Çünkü bizim kuvvetimiz yok ki. Allah Teala buğz ederse intikamını alır. Allah Teala muhabbet ederse o kuluna ikram eder. Yani derecesini yükseltir, cennete girdirir. Belalardan dünyada korur, kabirde korur, mahşerde korur. Hep bunlar ikramdır. En büyük ikram. İkram ne demek? İyilik yapmak. Allah Teala ikram etmek isterse muhabbet etmiş oluyor işte. İşte Allah muhabbet etmeden, ikram murad etmeden ibadete kuvvet bulamazsın. Bu şekil beyan ediliyor. Şimdi buna tefri'en buyurur. Demek ki her şeyi yaratan ancak Allah-u Teala'dır. Ama kimse Allah'a bir şey yaratma, cebredemez, zorlayamaz haşa. Her şey yaratılmış olan, mevcut olan ve mevcut olacak olan her şeyi irade eden ancak Allah-u Teala'dır. Hükmünü veren, kararını bağlayan, ferman buyuran o şeyin olmasına dair veya olmamasına dair. Bunlar asla tekallüf etmez. Hiçbir zaman Allah-u Teala'nın iradesine hiçbir şey mani olamaz. Ama bir adamın kafir olarak öleceğini bildiyse ezelden, hiç iman etmeyeceğini bildiyse bunu murat etmez. Murat etmez demek istemez manasında, sevmez manasında değil. Tabii ki severdi ki bütün kulları Müslüman olsaydı, sevmez mi? Herkes cennete gitsin ister. Ama ezelde her şeyi bilir. Artık bu adam kendine verilen sermayeyi hiç iman noktasında kullanmıyor. Hep küfür, kafirlik, inkar. O Mevla seyrediyor yani ezelde. Ha bakar, ha bu adam sonuna kadar, son nefesine kadar iman etme ihtimali var. Bazı adamlar cehenneme girmeye bir karış kalır döner Müslüman olur ya. Hadiste de var. Mevla bakar sonuna kadar kafir olarak iradesini kullandı ve kafir olarak geberdi gitti. Bunu bilirse ezelde bunun imanını murad eder mi? Allah bir şey murad ettiği zaman mutlaka olur. Ama Allah onu biliyor ki ezeli ilmiyle iman etmeyecek. Onun için oraya irade taalluk etmez. Çünkü olmayacağını bildiği bir şeye niye irade etsin? Anladın mı? Sevmek, razı gelmek başkadır. İstemek, dilemek başkadır. Ama irade kullandığı zaman olsun. Kün feyekün demek irade. İradeden sonra ama ezelde biliyor ki bu iman etmeyecek. Onun daha imanı nasıl murad etsin? Niye murad etsin? O zaman imtihan kalmaz. O zaten öyle olsa bir tane kafir kalmaz. Bu ayrı bir şey. Muhal olduğunu bildiği bir şeyi Allah Teala murad etmez. Çünkü neden? Ezeli ilminde biliyor ki bu olmayacak. Bu adam bu noktada hiçbir gayreti yok. Zorla onu Müslüman edecek olsa. O zaman zaten herkesi zorla Müslüman eder şimdi. Zorla Müslüman etmeyeceğim diyor ya. Öyle bir şey ya Rabbüke. La mene men fil ard kullüm cemiyah. Rabbin zorla Müslüman etmek isteyecek. Yavur kalmaz diyor. Onun için Mevla ezeli ilmine göre kaza ve kaderini ayarlamıştır. Ezeli ilminde de her şeyin sonunu bilir. Her şeyin sonunu nasıl bildiyse ona göre. Adam iman etmeyeceğini bildiğine niye iradesini taalluk ettirsin? İrade demek olmasına hükmetmektir. Olmayacağını biliyor. Onu niye nasıl olmasına hükmeder? Etmez ki. Sıfatları arasında tezat yoktur. Tenakuz yoktur. Haşa kella. Sonra ne buyurdu? Levictema eğer toplanacak olsa, bir araya gelecek olsa. El insü bütün insanlar. Vel cinlü bütün cinler. Üf. İnsanların 10 katı. Bir de çok acayip zor işler yaparlar ha. İnsanların hiç vinçlerinin kaldıramadığı işleri kaldırırlar onlar. Cinler. Hava nar meşrebi ama yani ateşten yaratılmış duman gibi bir şey zannediyorsun ama ya bir bakıyorsun üf. Allah Allah. Bütün insanlar toplaşta yapamayacağı bir şey cinlerden bazıları yapabilir mesela. O kadar cinler daha kuvvetli. Melekler cinlerden de kuvvetli. Bir melek 7 kat yerin dibine kanadını sokup kaldırıp ters çevirebilir. Tek kanadını. Ama bütün insanlar toplasa, kuvvetlerini bir araya toplasa, vel cinlü cinler de buna yardımcı olsa, hepsi eklense, vel melaketü, melekler de gelse, ne kaldı yani mahlukattan? Kuvvetli olanlar hepsi burada şimdi. Melekler ne diyorum sana? Bir tane meleğin bir kanadını söyledim sana. Ta Cebrail Semen 600 kanadı, hiç konuya dahil değil. Bütün melekler bütün kanatlarıyla kuvvetlere gelsin. Ve şeyatîn. Şeytanlar da gelsin. Şeytanlar cinlerden bir taifedir. Cinlerin Müslümanı da var, gavuru da var. Şeytanların hiç Müslümanı yok. Şeytanların babası iblistir. Cinlerin babası candır. Ama cinlerde Müslümanlar var. İblis de cinlerdendir ama bir kabile başı gibi. Efendim bir sülale başı gibi bir şeydir. Efendim boy yani diyelim şimdi insanlarda var. Şu falan oğulları falan oğulları gibi. İblis de kendi kafir olmuştur. Ondan sonra da onun zürriyeti de var. O da çoğalıyor. Onun da zürriyeti hepsi kafirdir. Onlardan hiçbir tane Müslüman yok. Ama cinlerde gavuru da var, Müslüman da var. Şimdi cinler de toplansa, melekler de toplansa, şeytanlar sırf kafir olan tarafı yani cinlerin. Onlar da gelse... Ne oluyoruz abi? Nereye geliyoruz? Niye geliyorlar bunlar bir araya? Ne yapmak istiyorlar? Alâ en yuherrikû. Hareket ettirmek için. Kıpıltatmak istiyorlar. Fil alemi bu alemde. Ne? Zerraten. Bir zerre. Zerre ne demek? Zerre ne demek? En ufak karıncanın bacağı demek. Yani o bile görünür. Zerre ne demek? Kitaplarda en açık misalde toz. Nasıl toz? Şimdi şuraya güneş vursa burada ne kadar toz olduğunu anlarsın. Bu ışıklar o tozu göstermez. Güneşin acayip bir ışığı var. Dördüncü kat semadan buradaki toza kadar aç verir. Burada yanımızda bu kadar volt ışık kullanıyoruz ha burada. Tozu moyuzu göstermiyor bize. Zerre ne demek şu anda şurada Samanyolu gibi, hava yolu gibi tozlar var. Bir de bakarsın böyle seyredersin güneş vurduğu zaman. Allah Allah oraya öyle gidiyor, bura böyle geliyor mikroplar, tozlar. Bunlar gözle görülmüyor her noktada. Hatta bazı mikroplar zaten aletlerle görülüyor, gözle hiç görülmüyor. Zerre o. Peki bütün insanlar, cinler, melekler, şeytanlar toplaştılar. Bu alemde bir zerreyi oynatacaklar. Zerre işte şu anda bir toz. Şuradan bir toz. Şöyle götür şu kadar. Ev yahut yüsekkinuha. Tozlar kıpıldaşıyorlar. Bütün böyle gidiyorlar, geliyorlar. Bütün alemler toplasa bunu durdurma. Bu tozlar böyle. Ben çok görüyordum öyle. Güneş vurduğu evlerimizde, odalarımızda böyle gidiyorlar, geliyorlar. Güneşin vurduğu yol gibi olur o. O özel vurduğu zaman. Şimdi bunlar şimdi kim durduracak böyle? Havada bunu mıhlatacak. Tak durdu. Aa bir de baktın. Samanyolu gidermiş gelirmiş gibi tozlar gidiyordu. Bir de baktın. Tak her şey yerinde durdu. Nasıl oldu ya? Bir tozu bile durdurmak isteseler. Bütün güçlerini sarf etseler. Veya duranı kıpırtatmak isteseler. Düğüne iradeti. Eğer ona Allah iradesini kullanmamışsa ve meşiyetini iradeyle meşiyet ehli sünnetin ekserisine göre aynı şey. İrade ve meşiyet. Yani Allah Teala ona hüküm buyurmadıysa, karar vermediyse onun durması da mümkün Allah'a göre, oynaması da mümkün. Onun iki taraftan birisini ne tercihini kullanmadıysa, yani kıpırdayanın durması için veya duranın kıpırtaması için iki mümkün olan husustan bir tarafının olması için Allah irade ve tahsis ve tercihini koymadıysa meşiyeti de bu. Tamam. Acizu, melekler, insanlar, cinler, şey, hepsi aciz kalırlar. Anhu, o en edna bir zerreyi efendim oynatmaktan veya durdurmaktan. Hepsi aciz kalır. Halbuki Cebrail Aleyhisselam bir kuvveti var. 18 bin alemi şimdi batırabilir. 18 bin alemi batırabilir. İsrafil Aleyhisselam bir kuvveti var. Arşı taşıyan meleklerin bir kuvveti var. Ama hepsi gelseler diyor, Mevla irade ederse bir şey olur. Mevla'nın iradesi, tahsisi, tercihi bir tarafa ağır bastırmadıysa onun olması için veya olmaması için veya tersi olması için onların istediği asla olmaz. Güçlerini de kullanabilseler bile aciz kalırlar. Allah Teala cümlemizin aciziyetimizi hakkıyla bilen, itiraf eden, zafiyetimizi bilen, kendi zatının, iradesinin, kudretinin, halkının, icadının, sıfatlarının azametini, münezzehliğini, mukaddesini bilen şuurlu müminlerden eylesin. Amin. O sallallahu aleyhi ve sellem Muhammedin ve alâ âlihi ve sahbihi sellem.